Én nem mondtam, hogy ne menj, azt te szoktad nekem. De mi is mit eztünk, basz? Meg kéne, hogy legyen. De már akkor se tudtam, mikor épp véresre karmoltad a fejem. Légy szín, ne legyél gonosz velem, mert nekem is előjön a gonosz felem. A telefonomra lakom a mancsom és sok kis árva kismacskára. Írok majd rá random, ők dorombolnak a padlón, meg dorombolnak a kádban. A lépcsőházban, a liftben, a konyha asztalon, meg a teraszon kevés ruhában. De az életnek nélküled nincs haszna, bármit is tettem, gyere haza kismacska. Két dolgot keresek mindig, csak téged és a bajt. De most már nincs több húzás, ez már nem sokáig tart. Békét akarsz vagy megtudni, kinek van igaza? Vannak esték, mikor nagyon szorít a pizsama. Tegnap óta írok, de még nem jöttél haza. Én meg csak keresem, hogy merre jársz, kismacska. Aki elküld majd, aki veled marad. Van egy tippe, mindkettő én leszek holnap. Amit táncolunk, vékony jég, sátáni csak épp, hogy szél. Kismacska, a miénken kívül, mondd csak, hány életed van még. Összeakad a gombolyat, mélyben lököd a dolgokat. Engem meg persze, hogy ki akarsz, majd hív, ha már tudod, ti mit akarsz. De az életnek nélküled nincs haszna, bármit is tettem, gyere haza kismacska. Két dolgot keresek mindig, csak téged és a bajt. De most már nincs több húzás, ez már nem sokáig tart. Békét akarsz vagy megtudni, kinek van igaza. Vannak esték, mikor nagyon szorít a pizsama. Tegnap óta írok, de még nem jöttél haza. Én meg csak keresem, hogy merre jársz, kismacska. Én meg csak keresem, hogy merre jársz, kismacska. Két dolgot keresek mindig, csak téged és a balhat. De most már nincs több húzás, ez már nem sokáig tart. Békét akarsz vagy megtudni, kinek van igaza. Annak esték, mikor nagyon szorít a pizsama. Tegnap óta írok, de még nem jöttél haza. Én meg csak keresem, hogy merre jársz, kismacska. Én meg csak keresem, hogy merre jársz, kismacska. Én meg csak keresem, hogy merre jársz, kismacska.